Na monika katoka mwanae Na kabimote mana satana maeleo Maele nandimi bate kisanga na zando Koboya yo mama na komekae Maeleo soki natuni oyangani Leilo nakangiyo na mokanda nakati ya soutien Mwae yako yangana teo Na monika katoboyana Olongo linga posa yako linga maeleo Maele motema eko kakazu wateo Eko tindangana salari boma Maeleo ngana linga kaloko la soba Na boya kakutu famia luba Lelo baby si Koboya yo mama na komeka Satana maeleo Maele nandimi bate kisanga na zando Koboya yo mama na komekae Maeleo soki natuni oyangani Lelo nakangiyo na mokanda Nakati ya soutien Mwae yako yangana teo Na monika katoboyana Olongo linga posa yako linga maeleo Maele motema eko kakazo ateo Eko tindangana salari boma Maeleo ngana linga kaloko la zoba Lampo ya kakutu famia loba Hello baby si Koboya yo mama na komeka Likambote ele mboka yangeleo Ngana linga kayo yo uya kanga Banga katobi mapole kawiwie Yolinga kakozanga mobali ya sangote Nika motele zuwa na motema Kako kanga motema na kobosa na yo Nika motele na kozwa mosuswe Kisa sabisengo mingi basi batondi Invitasyo enga na banga katobima Na koyo kakasoni mobulu ele kayo Maele Invitasyo enga na banga katobima Nakoyo kakasoni mobulu elekai